trójek i 2-0 to nasz numer do Radio Nawigatora. Radio Nawigator trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 stycznia, minęła 19. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Świetne skoki i triumf Kamila Stocha na Wielkiej Krokwi. Wygrał konkurs Pucharu Świata w Zakopanem i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Trwa akcja ratunkowa we Włoszech. Ratownicy spod gruzów hotelu zasypanego przez lawinę wyciągnęli kolejne ciało. W tym serwisie także słona kara za głupotę. 25-latek w Olsztynie jeździł po zamarzniętym jeziorze. Auto poszło na dno. On stanie przed sądem. To jego 20. wygrana w karierze i 4. w Zakopanem na Wielkiej Krokwi. Kamil Stoch nie miał sobie równych, wygrał konkurs Pucharu Świata, stanął na podium i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. W Zakopanem jest Michał Gąsiorowski, który to wszystko obserwował. Michale, sporo i emocji, i wzruszeń mieli dzisiaj kibice w stolicy polskich Tatr. No i tak miało być. Dokładnie w tym momencie przed naszą kabiną komentatorską przemaszerował Kamil Stoch, który przyszedł jeszcze na chwilę spotkać się tutaj z grupką kibiców, która na niego czekała. No nie muszę dodawać, że dzisiaj Kamil Stoch jest po prostu wielkim bohaterem. To nie tylko 20. pucharowe zwycięstwo w jego karierze, ale to pierwsze takie zwycięstwo, w którym z 6. miejsca zdołał awansować na najwyższe miejsce na podium. Czegoś takiego nie dokonał jeszcze nigdy w historii. W pierwszej serii skok nie był idealny, ale w drugiej Kamil wiedział, że ten skok jest naprawdę fantastyczny i mimo, że po pierwszej serii zajmował 6. miejsce, coś przeczuwał, że może być naprawdę całkiem dobrze. Czułem, że on był bardzo dobry i to, co chciałem tutaj osiągnąć dzisiaj i podczas całego tego weekendu, to po prostu cieszyć się tym, co robię, czerpać z tego radość, a przede wszystkim dawać też radość innym. Takim skokiem, jaki oddałem w drugiej serii, uważam, że tego dokonałem po prostu, że nie tylko dał mi on satysfakcję, ale też wiedziałem, że kibice również się mogą z niego cieszyć. I samemu to pokazując, nie kryjąc się z emocjami. No nie krył się z tymi emocjami, podskakiwał, szalał tutaj na zeskoku Kamil Stoch, ale brawa mu się po prostu należą, ogromne, wytrzymał tutaj presję i sprawił wielką radość kibicom, którzy przyszli przecież po to, żeby oglądać Polaków na podium, a kiedy Kamil Stoch wygrywa, no to wiadomo, że nie może być niczego piękniejszego, a zatem pierwsze miejsce Kamila Stocha, 2 kolejne miejsca na podium zajęli Niemcy, Andreas Wellinger i Richard Freitag, ale w ogóle Polacy spisali się dzisiaj znakomicie, 3 Polaków w pierwszej dziesiątce, 5 w pierwszej 20, 6 w serii finałowej. To świadczy o tym, że nasi są w coraz lepszej formie, a Kamil Stoch dodał, że mógłby skakać choćby jutro jak najwięcej, jak najczęściej, bo czuje, że ta forma jest po prostu no, nie do zatrzymania i on sam jest nie do zatrzymania i niech tak wytrzyma do końca tego sezonu. Bardzo dziękuję z Zakopanego. Michał Gąsiorowski, redakcja sportowa programu trzeciego. A w serwisie Trójki kolejne informacje i Włochy. Ekipy ratunkowe odnalazły kolejne ciało w hotelu zasypanym przez lawinę. To najprawdopodobniej 6. ofiara środowej tragedii w środkowej części kraju. 3 godziny temu informowaliśmy o tym, że zwiększyła się do 24 liczba zaginionych. Według najnowszych ustaleń w hotelu był imigrant z Senegalu, który od niedawna pracował w górskim ośrodku. Na miejscu tragedii cały czas trwa akcja ratunkowa. Z Rzymu Marek Lenert. Lawina, jak obliczyli karabinierzy, ważyła 120 tysięcy ton. Zanim zeszła na hotel, przebyła 2 kilometry, a w momencie uderzenia spadała z prędkością 100 kilometrów na godzinę. W tak trudnych warunkach bez przerwy pracują ekipy ratownicze. Zarówno wewnątrz zawalonej struktury, jak i w najbliższym jej sąsiedztwie, starając się przebić jak najwięcej otworów prowadzących do środka. Wszyscy pracują tak, jakby wewnątrz jeszcze byli żywi ludzie, powiedział Fabrizio Curcio, szef obrony cywilnej. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Za jazdę po zamarzniętym jeziorze stanie przed sądem. 25-latek z Olsztyna wjechał w piątek na zamarzniętą taflę jeziora Ukiel. W pewnym momencie lód się załamał, a auto poszło na dno. 25-latkowi udało się z niego wydostać, ale do wyciągnięcia samochodu z dna jeziora potrzebna była pomoc łetwonurków ze straży pożarnej. Samochód był 20 metrów od brzegu na głębokości około 3 metrów. Trwa szacowanie kosztów całej akcji. Najprawdopodobniej zostanie nimi obarczony kierowca BMW. Nieodpowiedzialny mieszkaniec Olsztyna stanie też przed sądem. Policjanci podkreślają jednak, że to nie zagrożenie karą, ale inne konsekwencje powinny dawać do myślenia. Tego rodzaju rozrywka może zakończyć się tragicznie. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Na koniec w serwisie Trójki raport z ferii w Karkonoszach. Jeśli ktoś pojechał tam, aby wypocząć i pojeździć na nartach, to trafił w dziesiątkę. Warunki narciarskie, jak sprawdziliśmy, są znakomite. Najważniejszy jest... śnieg. Kiedy jest śnieg? Jest świetnie. Wszystko potwierane jest, nie ma problemu, że nie naśnieżone czy coś. Czynne są wszystkie ośrodki narciarskie, niemal wszystkie nartostrady. Szlaki turystyczne, te główne, są przetarte. Na niżej położonych leśnych odcinkach mogą być nawet kilkumetrowe zaspy. Trzeba to brać pod uwagę. Turyści mogą mieć też kłopoty w górach ze znalezieniem miejsc parkingowych. Na drogach dojazdowych w Karkonosze tworzą się zatory. Podobnie będzie zresztą podczas powrotów. Trzeba to po prostu uwzględnić w planach podróży. Radził Piotr Słowiński i to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Gdańsk od minus 7 do minus 1 stopnia. Na Mazowszu i na Lubelszczyźnie marznąca mrzawka, na wschodzie niewielki śnieg, na południu i na zachodzie mgła osadzająca szać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Inauguracja sceny poszukiwań twórczych imienia Eugeniusza Rudnika. Zakopane, marzec, kwiecień 1914 roku. Próżnia prześwietlona. Kolaż Łukasza Iżyczki i Jacka Sienkiewicza na podstawie korespondencji Malinowskiego i Witkacego. Kochany Broniu, przyznaję się, że odłożenie twojego przyjazdu zmartwiło mnie bardzo. To dzisiaj po 21:00. Trójka, Instytut Teatralny imienia Zbigniewa Raszewskiego oraz Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. A niech to. Wszystko mnie ostatnio irytuje. Ciągle mi gorąco. Przytyłam i nie mogę spać normalnie już którąś noc z kolei. Co się ze mną dzieje? Spokojnie, to tylko menopauza. Dlatego nie czekaj i sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę i zachować młody wygląd skóry. Teraz w zestawie gratis. Atrofeminal, żel do nawilżania stref intymnych. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 19:00 łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na Państwa Piotr Stelmach. Dobry wieczór. A witam Państwa bardzo serdecznie w najpiękniejszym radiowym studiu na świecie, z niezwykłą atmosferą i z artystami, których kochamy i którym kibicujemy od samego początku. Proszę Państwa, ja się muszę do czegoś przyznać, zapowiadając ten koncert. Ja do tego zespołu, który za chwilkę wystąpi, mam wyjątkowe szczęście. Latem 2014 roku, kiedy prowadziliśmy na Stadionie Narodowym audycję, która polegała na tym, że my tam, a oni mieli grać tutaj, nagle okazało się, że nastąpiła tak zwana przerwa w transmisji, na szczęście na samym początku tejże audycji. Pobiliśmy rekord świata przez 7 minut ze Stadionu Narodowego w piątek wieczorem tutaj na Myśliwiecką. To jednak jest wyczyn, ale wszystko się udało. Zagrali przepiękną sesję, już wtedy wzmocnioną bardzo mocno, bardzo wyraźnie debiutancką płytą Triangles. Później miałem się okazję z zespołem spotkać w Polsce szerokiej i pięknej, na różnych scenach, między innymi na Męskim Graniu, kiedy zapowiadałem ich brawurowe występy. No i latem ubiegłego roku otrzymaliśmy drugą płytę Forward, którą proszę tego nie traktować jako złą reklamę, bo każdą taką minutę czy sekundę, żeby mówić o danym polskim zespole, który sprawia nam przyjemność, traktujemy po prostu jako zabawę, jako radochę, którą bardzo gorąco wciąż Państwu polecam. I chyba wciąż największą radochą dla nas, dla dziennikarzy muzycznych tutaj w Trójce, jest taki moment, kiedy najpierw mówimy o danym wykonawcy debiutant czy debiutanci, mija trochę czasu, niezbyt dużo, i możemy o nich mówić zawodowcy. No to tak jest w tym przypadku. Grają zanurzoną bardzo mocno w elektronice swoją własną, piękną, muzyczną bajkę. Powitajmy ich bardzo gorąco. Xanax! zbyt te plagą nie snikasz. Look what I've become, I'm a child of no one, and I taste so sweetly bitter. You know that I'm from the darker part of sun, spit the blood on your sneakers. Look what I've become, I'm a child of no one, and I taste so sweetly bitter. Nazywamy się Xanax. Jest nas dla tych, którzy nas nie widzą w tym momencie. Czworo na scenie. Jest z nami Baranowski, czyli klawisze, gitara. Niewomir Tomczyk, perkusja. Klaudia Szafrańska, wokal. Oraz Michał Wasilewski. Na różnych takich dziwnych rzeczach. Jest nam bardzo, bardzo miło, że możemy dzisiaj dla Państwa wystąpić w tak wyjątkowym miejscu i życzymy miłego słuchania. Take you someplace else. Let's play. shadows disappear. I'm gonna give you word as long as you need. We gonna build a słyszeliście, w zasadzie przewinęły się tytuły wszystkich naszych piosenek z pierwszej płyty, więc teraz na chwilę do niej wrócimy. Your mouth, hurt me with the words that you're saying, like over and over. Don't forget to kill me. Don't forget to kill. Don't forget to kill me. Thank you. Thank you. Teraz utwór Pod paznokciami z drugiej płyty. Im mnie więcej, tym mnie mniej.

zostawiam ślad przemarzniętych stóp, bo za nie ucieknę do twych rad.

winter came and I'm so naked. I want to smile, but I can fake it. Mm-hmm. And there's that blind pain in my chest that makes me shed this deadly they've never felt so good. My sudden sky, there's blue.

Nie mam informacji o innych wypadkach, natomiast proszę uważać, bo mrzawka może padać na drogach na terenie województwa mazowieckiego i lubelskiego. Mgły mogą towarzyszyć kierowcom w województwie pomorskim, małopolskim, mazowieckim i podlaskim. 22 5 3 2 0 to nasz numer do radionawigatora. Gdyby na Państwa trasie doszło do utrudnień, to proszę do nas zadzwonić. Radio Nawigator Trójki.